الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد شروع ہو گیا, ظاہر ہو گیا خشک علاقوں میں بھی اور سمندروں میں بھی. بما قصبت اید الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد سمندروں اور خشکی میں شروع ہو گیا. لیذیقہم بعض الذی عملوا, اس لیے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں تاکہ لوگ اپنے اعمال میں سے بعض اعمال کا ذائقہ چکھیں. لعلہم یرجعون, اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ اور استغفار کریں تاکہ یہ فساد رک جائے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا, آپ نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ انسان کو کامیاب بناتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. دوستو, آیت کریمہ کے تلاوت سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں جو مختلف طرح کے مصائب آتے ہیں, ان مصائب پریشانیوں کا تعلق انسان کے اپنے عقائد اور اعمال کے ساتھ ہوتا ہے, اور انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود تو گناہگار ہوتا ہی ہے, اس کے گناہ کا اثر اور لوگوں کے اوپر, علاقوں کے اوپر, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے پرندوں اور جانوروں کے اوپر بھی اس گناہگار شخص کے گناہ کا اثر ہوتا ہے. اس گناہگار کی وجہ سے, اس ایک گناہگار کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہوتی ہے اور دیگر سارے لوگ اس گناہگار کی, اس عمل بد کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس گناہگار شخص کی وجہ سے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور چرند پرند جانور بھی, آخرت میں جن کے اوپر محرومی ہوئی ہے اللہ کی رحمت کی اس گنہگار کی وجہ سے, یہ لوگ اس گنہگار کا گریبان پکڑیں گے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم محروم رہے. حتیٰ کہ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جانور بھی آخرت میں سوال کریں گے اس شخص سے کہ تمہاری وجہ سے ہم پانی سے محروم رہے اور پیاسے مر گئے تھے, تمہاری وجہ سے موسم کی خوشگواری کی وجہ سے ہم محروم رہے اور تباہ ہو گئے, یعنی بے جان مخلوق. بالکل اسی کے برعکس جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ چیمٹیاں بھی, حتیٰ کہ مچھلیاں بھی ان نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں, استغفار کرتی رہتی ہیں کہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جاری ہے, ہم بھی گویا کہ دنیا میں رہنے کے لحاظ سے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہیں وہ چمٹیاں یا مچھلیاں یا اور چیزیں. نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں, استغفار کرتی رہتی ہیں, ایسے نیک لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو قائم و دائم رکھ, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند کر کہ ان کی دعاؤں کی برکات سے دوسری مخلوق کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر محلے میں نماز با جماعت کا پابند ہے, تکبیر اولا نماز با جماعت کا پابند ہے, تو 40 گھروں تک اس نمازی کے نیکی کی برکت کا اثر ہوگا. ایک گھرانے میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, اس تلاوت کرنے والے کے گھر میں تو برکت ہوگی, اس کی سیڈوں میں بھی 40 گھروں تک اللہ کی رحمت و برکت ہوگی, عذاب سے رکاوٹ کا یہ سبب بنتی رہے گی اللہ کے کلام کی تلاوت. اب اسی کے برعکس ایک بندے کے عمل بد کی وجہ سے, بے نمازی ہونے کی وجہ سے, تلاوت یا ذکر و اذکار یا نیکی نہ کرنے کی وجہ سے, یا اور کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے جس میں ظاہری گناہ بھی ہیں اور خفیہ گناہ بھی ہیں, غیبت ہے, چغلی ہے, دھوکہ ہے, لوٹ گھسوٹ ہے جو ابھی عرض کروں گا, یہ گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں, ان کی نحوست اس کے گھر میں اس کے اوپر تو ہے اور سیڈوں میں بھی لوگوں کے اوپر ہوگی. مشہور بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں اور حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ بارش نہیں ہوگی, آپ کے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو ہمارا باغی ہے, ہم اس کے اعمال بد کی وجہ سے بارش نہیں برسائیں گے, اور دعا مانگنے والا اللہ کا پیغمبر ہے, جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی لوگوں کے سامنے, بھائی کوئی ایسا ایک شخص ہے جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس کی بدعملی کی وجہ سے میں بارش نہیں دوں گا, باقی تو سارے لوگ نیک ہیں. آپ دیکھیں عمل بد کا اثر, عمل بد کا اثر دیکھیں, ایک شخص ہے, اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہے, اللہ کا پیغمبر موجود ہے, لیکن وہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ کی بغاوت ہے, وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اعلانیہ گناہ بغاوت ہوتی ہے, اس میں معافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے باز نہ آ جائے بغاوت سے. بارش آ گئی, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئی ہے کہ اللہ پاک بارش آ گئی, آپ نے تو فرمایا تھا نہیں آئے گی بارش, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اس باغی نے ہم سے صلح کر لی, معافی مانگ لی ہے, ہم نے اس کو معاف کر دیا, تو بارش آ گئی. بارش کی رکاوٹ کی وجہ اس شخص کی بدعملی تھی, بغاوت تھی, جو اس نے توبہ کر لی اور التائب من الذنب کما اللہ زنبلا، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہم ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پاک وہ بندہ کون ہے کہ جس کی نحوست اتنی تھی کہ اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی اور جس کی توبہ اتنی قبول ہوئی کہ اللہ کی رحمت برسنے لگ گئی، وہ بندہ تو بتا دے. اللہ پاک نے فرمایا کلیم جب 40 سال تک باغی تھا تو ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا، آپ کو نہیں بتایا، جب وہ ہمارا بن گیا تو اب ہم کیوں بتائیں، ہم سے صلح ہو گئی اب ہمارا ہو گیا. تو بات یہ ہے دوستو کہ جس طرح نیک عمل کا اثر ہوتا ہے ایسے ہی بد عمل کا اثر ہوتا ہے. جیسے نیک بندے کا اثر اس پر اور اس کے ساتھیوں پر، علاقے پر، محلے پر ہوتا ہے، ایسے ہی عمل بد والے شخص کا اثر اس کے گھر، اطراف، سائڈوں میں سب کے اوپر ہوتا ہے. اب کسی کو کیا پتا کس علاقے میں کون سا ایسا بد عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہوا ہے کہ ان ساروں کو اس گرفت میں مبتلا کر دیا ہے. فرمایا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ خود تو گنہگار ہوتا ہی ہے، وہ ظالم، لیکن اس ظلم کا اثر دوسرے لوگوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. ایک تو وہ متاثر ہوئے جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، بے برکتی ہوگی. مزید یہ کہ یہ شخص ظلم کی رسم ڈال رہا ہے، جب یہ ظلم کرے گا، چوری کرے گا، رشوت لے گا، دھوکہ کرے گا اور کامیاب ہو رہا ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، لیکن یہ ظلم کر رہا ہے تو یہ ظلم کی رسمیں بد ڈال رہا ہے، دوسرے لوگ بھی پھر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے کہ یہ جو اس طرح کرتا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، تو اس طرح شروع ہو جائیں گے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو زیادتی سے بندہ بچائے یا اس کے اوپر کچھ ایسا ہوا اس کی مالی مدد کر دے، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج جناب نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو. ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکو، ظالم کا ظلم کرنے سے ہاتھ روکو اگر آپ کے بس چلتا ہے تو، نہیں تو اس کو واض و نصیحت کے ساتھ روکو. اور جو تیسری بات ہے جس کے اوپر آپ تو وہ بھی عمل نہیں کہ دل میں برا سمجھو، لیکن نصیحت تو ہر کسی کے اوپر، بات چیت تو ہر کسی کے اوپر اس میں صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کر سکتا ہے. فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذلک ہوا اضعف الایمان. جو تمہارے سامنے گناہ ہوتا ہے، اعلانیہ گناہ، اس کو روکو ہاتھ سے، نہیں روک سکتے ہو زبان سے اس کو سمجھاؤ، نہیں تو تیسرا درجہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے دوستو، سب سے کمزور درجہ ہے کہ اس منکر کو دل سے برا سمجھنا. بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو گناہ ہیں، گناہ ان کی دو قسمیں ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے مصائب آلات، کبھی قحط، کبھی سیلاب، کبھی رزق کی قلت، کبھی چیزوں کی مہنگائی اور کبھی زلزلے، یہ مصائب یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عذاب بن کر آتے ہیں اور ایک آزمائش بن کر آتے ہیں. گناہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک گناہ اعلانیہ ہوتے ہیں اور ایک گناہ خفیہ ہوتے ہیں، وہ اس کا اپنا ذاتی گناہ ہے جو اسے معلوم ہے، لیکن بعض گناہوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، اعلانیہ گناہ جس کو کہتے ہیں. اعلانیہ گناہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زیادہ ناراض ہوتا ہے. اعلانیہ گناہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی طرف سے پھر سزا بھی اعلانیہ ہوتی ہے، اور پوری قوم اس سزا میں گرفتار کر لی جاتی ہے. جب تک لوگ کچھ امر بالمعروف نہی عن المنکر فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض کیوں نہیں تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے. اعلانیہ فساد کہتے ہیں جب معاشرے میں فساد پھیل گیا دوسروں کو نظر آتا ہے, اعلانیہ گناہوں کو فساد کہتے ہیں. کیوں نہیں تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے, اللہ کا عذاب ٹل جاتا. کیوں نہیں تم میں سے ایسے لوگوں کی تین قسمیں ہیں دوستو. ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو منکر میں مبتلا ہوتی ہے, بے حیائی کے کاموں میں, بے پردگی میں, اعلانیہ جھوٹ, کسوٹ, چوری, ڈاکے, ظلم و ستم میں. ایک تو جماعت وہ ہے جو ان برے کاموں میں مصروف ہے, لگی ہوئی ہے. دوسری جماعت وہ یہ جماعت ہے کہ جو کہتی ہے جی بس ٹھیک ہے, ان کا اپنا کام ہے, وہ کرتے رہیں, کوئی نہیں فائدہ ہوتا سمجھانے کا, وہ کرتے رہیں, ہم تو نیک ہیں, یہ نیک, لیکن دوسروں کو روکتے نہیں ہیں. نہیں بس ٹھیک کرتے رہیں جی, اب کیا کریں, معاشرے ایسا ہے, بندہ کیا کرے, کوئی بات مانتا نہیں. یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی. تیسری قسم, ایک جماعت لوگوں کی ایسی ہے جو روکتی رہتی ہے, بھائی گناہ نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو, گانے بجانے کا کام نہ کرو, ظلم و ستم نہ کرو, روکتے رہتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے یہ روکتے رہتے ہیں. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, بس یہ بولتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو بولتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب رکا رہے گا جب تک یہ نہی عن المنکر کرتے رہیں گے لوگ. اگر یہ ہٹ گئے, اللہ نے اٹھا لیے, تو پھر عذاب آئے گا ان پر بھی جو خاموش ہو کر اللہ اللہ کر رہے تھے, دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے, اور ان پر بھی عذاب آئے گا کہ جو منکر میں مبتلا تھے. ناوہ پارا نصف شروع ہو رہا ہے, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ. آپ پوچھیں حال احوال ان قریہ والوں کا جنہیں منع کیا گیا تھا کہ شکار نہ کرو ہفتے کے دن. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ يَسْبِتُونَ, جس دن ہفتہ ہوتا تھا تو اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. فرمایا ہم ان کی آزمائش کی وجہ سے مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ سمندر کے کنارے پر لے آتے تھے, اور ہفتے کے دن منع کر دیا کہ شکار نہیں کرنا. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, ایک قوم مسلسل ان کو سمجھا رہی ہے بھائی ہفتے کے دن نہ شکار کرو, اللہ نے منع کیا ہے, تو دوسرا پورے 6 دن ہیں, سمندر کے اندر چلے جائیں, کشتیوں پر چلے جائیں, شکار کریں, مچھلی مل جائے گی. ایک قوم سمجھاتی رہی ہے. وہ جو دوسرے نیک لوگ جو خاموش ہو کر بیٹھے رہتے تھے, خود نیک تھے, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تُعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ عَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وہ جو خاموش مزاج لوگ تھے انہوں نے نہی عن المنکر کرنے والوں کو کہا کیوں روکتے ہو ان کو, یہ منع جو نہیں ہوتے ان کو روکتے کیوں ہو؟ کہا روکتے اس لیے ہیں, قالوا معذرتن الی ربکم لعلہم یرجعون, کہ ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ ہم تو ان کو منع کرتے رہے, بس ہمارے بس میں اتنا ہی تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں, اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ہم تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن الفساد, پھر ہمارا امر آیا، ہم نے ان کو بچا لیا جو نئی انل منکر کرنے والے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو تباہ کر دیا۔ تو دوستو میں بات کر رہا ہوں، گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اعلانیہ گناہ، ایک شخصی گناہ۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی دو طرح کی ہے، ایک مصیبت اور عذاب بن کر آنے والی اور ایک آزمائش بن کر آنے والی۔ آزمائش نیک لوگوں کے اوپر دوستو ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں یہ لوگ اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلائے الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے اپنے برگزیدہ ہستیوں کے اوپر نازل کی ہیں، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا ایمان والا ہوگا اس کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ آزمائشیں نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، اور اس میں وہ صابر، ثابت قدم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، ان کی نیکیوں میں بلندی ہوتی، درجات میں بلندی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اس طرح کی آفات اور مصائب کو منسوب کرتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے کہ یہ پریشانیاں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ چیزیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے، تو یہ بظاہر مصیبت نظر آتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے یہ مصیبت نعمت ہے کہ اس کو رجوع اللہ نصیب ہو گیا۔ اور یہی مطلب ہے اللہ کی طرف سے مصائب کے نزول کا، اللہ کا مقصد یہی ہے، یہی قرآن نے بتایا، ظاہر الفساد ہو فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور ہر عمل کی وجہ سے نہیں، کچھ عمل کی وجہ سے، کچھ ویسے معاف ہوتے ہیں، بعض عمل کا ذائقہ چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون الی اللہ، یہ مصیبت اس لیے آتی تاکہ رجوع الی اللہ، لوگ رجوع الی اللہ کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گریہ زاری کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس طرح کی مصیبتوں سے اللہ نجات دے دے۔ یہ مصائب دوستو کہ جب قوم کی قوم تباہ ہو جائے، علاقے کے علاقے تباہ ہو جائیں، اور لوگ زہری مادی اسباب کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی مصیبت کی آمد جو ہے اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، زہری سبب بھی ہو گیا، بادل جمع ہو گئے، یا ہوائیں اکٹھی آ گئیں، یا فلان ہو گیا، یا انڈیا نے دروازہ کھول دیا پانی کا تو پانی آ گیا، سیلاب بن گیا، زہری کسی چیز کے آنے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سبب، ایک زہری بھی ہے جو مادی سبب ہے، اسباب ظاہر ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا اس طرح، لیکن اسباب باطنہ، یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ اللہ چلا رہے ہیں اس کو، یدبر الامر کہا قرآن مجید نے اس کو، یدبر الامر، کہ اللہ پاک اس سسٹم کو چلانے والے ہیں۔ جب اس سسٹم میں تغیر تبدل لے کے آتے ہیں، جو چلانے والا ہے اس نظام کو، تو اس میں اسباب باطنہ، روحانی اسباب کا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ اس میں انسان کے اپنے عقیدہ، اپنے اعمال اور اپنے معاملات کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے قوم شعیب کی بات کو نقل کیا ہے، فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں وہ کمی کرنے والے تھے، ولا تفسدون فی الارض، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو، پورا پورا ناپ کر دو، پورا ماپ کر دو، پورا وزن کر کے دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ کیا بات ہے، وہ تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں ترازو لے کر، لوگوں کو چیزیں تول کے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کم تولنے کو، کم ماپنے کو فساد فی الارض کہا ہے، اس لیے دوستو کہ جب اس طرح کی زیادتی جس سے انسانیت دوسری متاثر ہو رہی ہے اس ظلم و زیادتی کہ جس سے دوسری انسانیت متاثر ہو رہی ہے. یہ فساد فی الارض ہے, یہ فساد فی الارض ہے. دوسروں سے پیسے پورے لینا اور چیز تھوڑی دینا, پیسے اعلیٰ چیز کے لینا چیز ناقص دینا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. آخری پارہ, ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے, ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا الی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں یہ تاجر, تو پوری پوری لیتے ہیں, پورا وزن کر کے لیتے ہیں. جب بیچتے ہیں تو وزن میں کمی کر کے بیچتے ہیں. یہ ہلاکت والے لوگ ہیں, ویل للمطففین, اور اس کو فساد فی الارض کہا. دوستو یہ وہ گناہ ہیں جو اعلانیہ گناہ ہے, جو اعلانیہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں. ہر وہ شریعت کا حکم جس میں یہ شخص توڑنے میں مبتلا ہے, اس حکم کو توڑنے میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں, خاص میں بے پردگی ہے, بے حیائی فحاشی عریانی ہے, یا اس میں چینل اور ٹی وی ہیں جو خبریں بھی اس طرح کی سناتے اور بتاتے ہیں کہ جس میں بے حیائی کا درس دیا جاتا ہے, خاص ظلم و ستم ہو, سود کا لین دین ہو, جھوٹ کا بازار گرم ہو, رشوت کا بازار گرم ہو, کوئی کسی جگہ میں سنائی دینے والا نہ ہو, بس رشوت دی جائے تو کام ہوگا. یہ سارے اعلانیہ گناہ ہیں دوستو, یہ اعلانیہ گناہ ہیں. نماز با جماعت کو چھوڑنا اعلانیہ گناہ ہے. مسلمان کی پہچان یہ نہیں تھی دوستو کہ اعلانیہ بڑے بڑے بغاوت والے گناہ وہ کرتا. مسلمان کی پہچان تو یہ تھی کہ وہ ادنا ادنا خلاف اولا چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور سنت کا پیروکار بن کے ثابت کرتا ہے. مسلمان کے ساتھ اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, فرشتے ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں اس کے ساتھ, اسے کیا اور چیز کی ضرورت ہے؟ جس ہستی کا کلمہ پڑھا اس کے اوپر بھروسہ تو کرے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر ہم انہی کو نوازتے ہیں. بات یہ ہے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں دیں, بہت ساری پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو آپ کے زمانے میں پوری ہوئی. فتح مکہ ہو گیا, صلح حدیبیہ میں مسئلہ ہوا, غزوہ بدر میں بات ہوئی, غزوہ خیبر کی بات ہے, لیکن بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو خلفائے راشدین یا اس کے بعد کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سامنے آئی ہیں. اللہ نے آپ کو علم عطا کیا تھا, آپ نے فرمایا یہ کیسر و کسرا کے خزانے میرے ماننے والوں کے پاس آئیں گے. لوگ اس جملے کو سن کر مذاق سمجھتے تھے, مذاق سمجھتے تھے کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جو غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بادام مار کر کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے, مذاق بناتے تھے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. بعض دفعہ فقر میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. بہت بدبخت ہیں وہ شخص جن کے اوپر فقر بھی ہے اور پھر اللہ کو بھی نہیں حاصل کر سکے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر ظلم کی طرف لے کے جاتا ہے, تربیت ٹھیک نہیں ہے. ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. دل کھو بیٹھتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. فقر آیا مایوس ہو جاتے ہیں, یہ بھی وحی کی اتباع نہیں ہے. فقر میں بھی اللہ کو قریب ہونا تھا, اللہ کے امر سے آتا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری. ایک فقر سے مٹی میں سا خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر ہے شبیری کہ پانی بند، خوراک بند، ارد گرد محاصرہ، ایک فقر ہے حسینی، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سلطان شبیری، کہ اس فقر میں کہ جس میں اللہ رکھ رہا ہے اور اس میں وہ راضی ہے تو ایمان والے کو راضی ہونا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا ہوں غزوہ احزاب میں خندق کھولی جا رہی ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا، سرکار کو بتایا گیا، تشریف لائے، آپ نے کہا بدان مجھے دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدان مارا تو پتھر ٹوٹا، آگ نکلی، تو فرمایا کہ اس آگ کے شعلے سے نظر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ دوسرا جب مارا بدان تو فرمایا وہ جو زمانہ ہے قدیم سے آتش پرستوں کی آگ روم میں جل رہی تھی بجھ گئی ہے۔ جب یہ یہود نے اور منافقین مدینہ نے بات سنی، مذاق بنانے لگ گئے کہ کچھ ہے نہیں کھانے کو اور کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ رہے ہیں۔ سمجھنا بات کو دوستو، یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، اپنے اسلاف کی بات بتا رہا ہوں، جن پر ہمارا ایمان ہے ان کی بات بتا رہا ہوں، جن کا نام لے کر ہم اپنے ایمانوں میں رونق محسوس کرتے ہیں ان کی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنی قمیض جبہ مبارک اوپر کیا کہ دوستوں نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں، یہ فقر ہے، یہ فقر ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، کھانے کو میسر نہیں، گھروں میں کچھ ہوتا تو غزوہ احزاب میں لے کر آتے، گھروں میں کوئی آٹا دانا ہوتا ضرور لے کر آتے، لیکن گھروں میں آٹے دانے کی فکر نہیں کی کہ کمائی کو جانا چاہیے، گھروں میں کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کی بات کو، اسلام کی ہدایت کو بعد میں پورا کیا جائے گا، پہلے اپنے گھر کے باورچی خانے کو بھرنا چاہیے، لباس اور رضائیاں پوری کرنی چاہیے، آٹا اور چینی، دالیں، گھی پورا کرنا چاہیے۔ گھروں میں کچھ نہیں تھا، اسلام کا حکم آیا اور چل پڑے اسلام کے حکم کو ماننے کے لیے، اور پتھر باندھ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے، آپ نے بشارت دے دی کیسر و کسرا، فقر سے، فقر میں اللہ نے وہ ادا اتنی پسند کی ہے نا، فقر میں اللہ نے وہ ادا اتنی پسند کی ہے پھر کہ کیسر و کسرا، اس وقت کا امریکہ تھا، روس تو اب نہیں کہتے نا، امریکہ کو ٹوٹتے دیکھیں گے جیسے روس ٹوٹا دیکھا تھا۔ ہم تو ان مجاہدین کی اس طرح کی جہادی ترانوں کو مذاق سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ وہ منظر سارے دکھا رہا ہے۔ اس وقت کا امریکہ تھا کیسر و کسرا، یا روس تھا، بہت بڑی پاور تھی دوستو، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کیسر و کسرا کے بارے میں بات کرنا، اور یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ بشارت کیسر و کسرا کو غلامی میں لے آنا، اللہ نے امیر المؤمنین عدل و حریت کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دکھا دیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حذیفہ ہیں کہ جس جنازے میں شریک نہ ہوتے تھے تو امیر المؤمنین بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوتا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو امین ہذہ الامہ کہا ہوا ہے، میری امت کا رازدار صحابی ہے۔ اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی سنت کا وہ عشق عطا کیا تھا دوستو، بہت اونچے صحابی تھے، ہر صحابی اونچا ہے، آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہر صحابہ اونچے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ سارے اونچے ہیں لیکن ان میں پھر فضیلت ہے جی، ان میں فضیلت ہے، کوئی عشرہ مبشرہ ہو گیا، کوئی خلفائے راشدین ہو گیا، کوئی صلح حدیبیہ والا ہو گیا، کوئی نبی کا چوکی دار ہو گیا، کوئی نبی کا خزانچی ہو گیا، کوئی نبی کا رازدار ہو گیا، رازدار ہو گیا، پر میں امین ہذہ الامہ، میری امت کا امین حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسرو کسرا کے کنگرے ٹوٹے اور کنوں نے توڑے, بلو ایریا والوں کنوں نے توڑے, جن کے اتنے اونچے اونچے بنگلے تھے, جن کے اتنے بڑے بڑے میزائل تھے, جن کے پاس اتنے بڑے بڑے ٹینک تھے, اتنی فوج اور اسلحہ تھا, ان کے پاس اتنی بڑی مال و دولت تھی کہ جنہوں نے اس وقت کے امریکہ سپر پاور دہریا آتش پرست بت پرست کے کنگرے توڑ دیے اور وہ خزانے حاصل کر کے لد کے مدینہ طیبہ میں لائے گئے. راستے میں کسی فارسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کے قافلے کو روک لے اور اپنے خزانے واپس کر سکے, اتنے ڈر گئے تھے. کیسر و کسرا کا علاقہ فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جب علاقہ فتح ہوا اور تسلیم ہو گئے, وہ بڑے بڑے اونچے نعرے لگانے والے, اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک خط مبارک کو پھاڑنے والے, آج وہ تسلیم ہو گئے. درخواست دی کہ بس ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں, مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ آ جائے, ہم اس کی دعوت کرتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں, گرفتاریاں دیتے ہیں. حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر ہے, کیسر و کسرا کا فاتح ہے, یہ چلے گئے. انہوں نے دعوت دی, انہوں نے دعوت کو چیک کیا, دعوت عام ترتیب کی تھی جس میں کوئی حرام کی آمیزش سمجھ میں نہیں آئی, دسترخوان لگ گیا. یہ چند صحابہ ہیں جو حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں, باقی سارے سائڈوں میں اس زمانے کے وہ ٹائی والے پینٹ پتلون والے خدا اور رسول کے باغی کھڑے تھے جو آج تک ہمارے نبی کی گستاخی کرتے تھے, متکبرانہ جملے بولتے تھے. سارے سائڈوں میں وہ کھڑے ہیں, سب آتش پرست وہ سائڈوں میں کھڑے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. چند ان لوگوں نے بھی دسترخوان کے اوپر ساتھ ہی کھانا کھایا. ایک ادنا سنت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ دسترخوان پر گر گیا, اور حدیث ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان پر گر جائے, اس میں اگر کوئی مٹی یا ایسی چیز جو مضر ہے نہ لگی ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے, معلوم نہیں کھانے کے کس لقمے میں برکت ہے. برکت کا کیا مطلب سمجھے آج دنیا, دنیا تو برکت کا مطلب یہی سمجھتی ہے کہ 2000 کا مطلب 3000 ہو گیا تو برکت ہے نا. معلوم نہیں کھانے کے کس لقمے میں برکت ہے, لہذا وہ لقمہ اٹھا کر صاف ہو سکتا ہے کر کے کھا لیا جائے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ رزق حلال میں سے کھانے کا وہ کون سا لقمہ ایسا ہے کہ جو اندر چلا گیا اور اس نے عبادت کی توفیق بخشی, گناہوں سے بچنے کی ہمت بخشی, انابت اللہ رجوع اللہ مناجات کی توفیق بخشی, یہ مطلب ہوتا ہے برکت کا. جیسے بندہ لباس پہنتا ہے, حدیث میں آتا ہے دعا پڑھیں اور اس میں فرمایا اللہم اے اللہ مجھے آپ نے یہ لباس پہنایا, اعوذ بکا من شرہ و شر ما سنع, اللہم انی اسلکا من خیرہ و خیر ما سنع, اے اللہ جو آپ نے لباس عطا کیا ہے اس میں خیر و برکت رکھ دے اور اس سے نیکی کی توفیق عطا کر دے, اور اس لباس میں کوئی شر ہے تو اس سے مجھے محفوظ کر دے کہ اس کی وجہ سے نظر بد لگ جائے یا اس کی وجہ سے میں متکبر ہو جاؤں یا گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں, لوگ واہ واہ کہیں میں تکبر میں لگ جاؤں, یہ بات ہے. اس طرح کھانے میں بھی برکت کی یہ بات ہے دوستو کہ اس کھانے سے نیکی کی توفیق مل جائے. بہرحال پلیٹ کو سنت کرنے کا مطلب بھی کہ صاف کرنا, اپنی ضرورت کا ڈالنا اور پھر اس کو پورا کھانا, یہ بھی سنت ہے. کیوں؟ برکت ہے. اس لیے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے وہ معلوم نہیں ہے, لہذا اپنی پلیٹ کی سنت کریں, ہو سکتا ہے آخری لقمے میں برکت ہو اور وہی آپ کے لیے نیکی کا سبب بن جائے, گناہوں سے توبہ کا سبب بن جائے. بہرحال وہ لقمہ گرا حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستو, اور اس کو دیکھا, اٹھا کے کھا لیا. ساتھ والے کسی ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں دسترخوان پہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر کھا لیا جائے تو یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے. بات یہ دوستو سمجھنے کی بات ہے, لقمہ اگر گر جائے کھا لینا بہتر ہے, سنت ہے. اگر کسی شخص نے نہیں کھایا گنہگار نہیں ہے, سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں کھایا گنہگار نہیں ہوگا, کھا لیا ثواب ہوگا. دودھ میں حدیث میں آتا ہے مکھی گر گئی, یہ گندی مکھی, تو فرمایا اس کو ڈبو دو اور ڈبونے کے بعد اس کو نکال دو پھر دودھ استعمال کرو. اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے پر میں شفا ہے. اور یہ گندی مکھی پہلے بیماری والا پر اندر ڈالتی ہے تاکہ اس بندے کو بیماری لگے, تو شفا والا پر تم ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے اور پھر پی لو. لیکن اگر کوئی شخص نہیں پیتا تو گنہگار نہیں ہے, پی لیتا ہے حدیث کے مطابق عمل کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے, ثواب ہے. اس طرح اور بہت سی باتیں. یہاں پر بھی اگر وہ لقمہ جو گر گیا تھا نہ اٹھا کر کھاتے گنہگار نہیں تھے, لیکن یہ ہمارے ان اسلاف کی داستان ہے جو ادنا سے ادنا سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. حکومتوں کو خیر آباد کر سکتے تھے, بہت کچھ لٹا سکتے تھے, لیکن اپنے نبی کی ادنا سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب وہ ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نیچے سے لقمہ دسترخوان سے لقمہ اٹھا, حالانکہ دسترخوان سے ذرات اٹھا کر کھانا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس شخص کو برس کی بیماری نہیں لگے گی کبھی بھی جو دسترخوان پہ صحیح لقمے روٹی کھاتا ہے بندہ, وہ گرم روٹی ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ذرات ٹکڑے گر جاتے ہیں, جو شخص ان کو اٹھا کر کھاتا ہے قدر کرتا ہے رزق کی, برس کی بیماری نہیں لگے گی. اور فرمایا جو ایک اور روایت میں کہ جو اس طریقے سے کھا لیتا ہے رزق کی قدر کرتا ہے ضائع ہونے سے بچاتا ہے زندگی میں کبھی فقر و فاقہ کا سامنا اس کو نہیں ہوگا. بات یہ دوستو یہ سنت ہے. اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ ایک بات کہی, اتترکو سنت رسول اللہ, اتترکو سنت رسول اللہ لہذہ الحمقاء, کیا میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کو خوش کرنے کی خاطر, اور معلوم نہیں وہ خوش ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. دوستو لوگ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دشمنوں کے ایوانوں میں بیٹھ کر سنت کو نہیں چھوڑتے, اور آج ہم مسلمان کلمہ گو اس کے رسول کے نعرے لگانے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب کسی کا کوئی سامنا نہیں, کوئی برا کہنے والا ہے نہیں, کوئی محسوس کرنے والا نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے, ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ قرآن تو اعلان کرتا ہے اللہ کی محبت چاہیے, میرے حبیب کی سنت میں آؤ, میرے حبیب کی سنت میں آؤ. دوستو مسلمان کس چیز کی انتظار میں ہے؟ اللہ نے ہر نعمت سے اس دور میں مسلمان کو نوازا ہے, لیکن مسلمان کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ نہیں کر رہا, پھر اللہ ناراض ہو رہا ہے. کبھی سیلاب آ رہا ہے, کبھی طوفان آ رہے ہیں, کبھی زلزلے آ رہے ہیں, کبھی بارشیں بے موسم ہو رہی ہیں, کبھی مہنگائی ہو رہی ہے, کبھی ٹیکسوں کا سیلاب آ رہا ہے جو بالکل رکنے کے قابل ہی نہیں, روکا ہی نہیں جا سکتا. یہ سب یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ, یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ, کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حال میں. یہ مسلمان تو مرد کلندر تھا, اسد اللہ اس کا لقب تھا. پوری اسلامی تاریخ پر دوستو نظر ڈراؤ, بہت لمبی تاریخ نہیں آپ کی تو 1436 سال تاریخ ہے, پورے 1436 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالے, کیا مسلمانوں کی تعداد ان 1400 سال میں اتنی تھی جتنی آج ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا کی تعداد دکھائی ہے. کیا مسلمانوں کے پاس افرادی قوت, فوج کی قوت یا اسلحہ کی قوت, صلاحیت مکمل سابقہ دور میں ایسی تھی جیسی آج ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ظاہری وسائل کھانے پینے کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, زمین کے اعتبار سے, موسم کے اعتبار سے, پوری تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں, سب سے زیادہ وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں. اگر پٹرول ڈیزل کی بات ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے, اگر سونا چاندی کی بات ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے, اگر دیگر معدنیات کی بات ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. افرادی قوت کے لحاظ سے مسلمان زیادہ, تعداد کے لحاظ سے سابقہ تاریخ کے مقابلے میں مسلمان زیادہ, تو پھر کیا بات ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے کہ اس وقت تو تھوڑے تھے مسلمان, تھوڑے تھے, پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے. کہاں غرناطا ہے, کہاں استنبول ہے, کہاں سمندری جہاد ہے, یہ ساری جگہوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچی. جو بات کے مسلمانوں سے تو یہ علاقے سنبھلے ہی نہیں جا سکے دوستو. آج وسائل زیادہ, تعداد زیادہ, نعمتیں زیادہ, آپ کے پاس خطہ اچھا, اسلحہ موجود ہے, تمام معدنی ذخائر جن کے ساتھ دنیا کی کرنسی اوپر نیچے ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن مسلمان ان تمام صلاحیتوں کے باوجود, تمام نعمتوں کے باوجود, تمام وسائل کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود مظلوم ہے, محکوم ہے, غلام ہے, اور کفر اس کے اوپر اس کا آقا ہے, حکمرانی کر رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے دوستو؟ یاد رکھو بات, اس میں دو پہلو ہیں ناکامی کے, کہ دنیا کے ساتھ محبت کی ہے, دنیا کے ساتھ محبت کی ہے, اور اپنی شان و شوکت کو اچھا بنانے کے لیے نکالی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی جا رہی ہے. پھر سنو بات کو, دو وجہ ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان مغلوم ہے, مظلوم ہے, محکوم ہے, غلام ہے, کفر اس کے اوپر آقا ہے, اس کا بادشاہ ہے, بظاہر ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں, حکم کفر کے چلتے ہیں, اور اسی طرح چکی میں مسلمان کو پیسا جا رہا ہے. ہاں وہ ذاتی ریٹ ہو, ہاں وہ ٹیکس کی بھرمار ہو, ہاں مہنگائی ہو, جو کچھ بھی ہے کفر کا چلتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دو وجہ ہیں. ایک وجہ دنیا کی محبت ہے, اور اپنے آپ کو عروج پر لے جانے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی نکالی کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو رہا ہے, میں ایسا ہوں, وہ فلاں بلیڈ استعمال کر رہا ہے, میں بھی فلانا بلیڈ استعمال کروں, زیادہ نوجوان نظر آؤں, وہ فلانی ٹائی اور پٹلون لگاتا ہے میں وہ لگاؤں, وہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے میں وہ کروں, وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تاکہ میں بھی ترقی کر جاؤں میں وہ کروں, وہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ نے ان کو امتحان کے طور پر, آزمائش کے طور پر, مصیبت کے طور پر دنیا کی فراوانی عطا کی ہے. کفر کے لیے ہوتی ہی دنیا ہے, آخرت اس کی نہیں ہوتی, اس لیے اس کو سب کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اور آج کا مسلمان اپنی ترقی کا راز اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنوں کی نکالی میں اپنی ترقی سمجھتا ہے. جو اللہ کو عذاب کی, اللہ کو عذاب نازل کرنے کی دعوت دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو دوستو, یہ ہے دوسرا سبب. مسلمان اس کا کام نہیں ہے گناہ کبیرہ کرنا. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان سے بہت کم گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. مسلمان گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہوتا, الا یہ کہ جس کا دل بہت مردہ ہو تو کوئی اکا دکا کوئی گناہ کبیرہ مبتلا ہو جائے. مسلمان سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ, وہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں, نفل سے معاف ہو جاتے ہیں, صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں, تلاوت سے معاف ہو جاتے ہیں, ذکر سے معاف ہو جاتے ہیں, کسی کا خیال بھلا کیا اس سے معاف ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ جو اعلانیہ گناہ ہے, یہ اللہ کی بغاوت ہے, اور اپنے گھروں میں, اپنے وجود پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھروں میں جہاں تک ہمارا کنٹرول ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ اور اللہ کا رسول کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اپنے پیغمبر کی سنتوں کی مذاق بناتے ہیں، اپنے پیغمبر کی سنتوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اپنے پیغمبر کی سنتوں کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جس رب نے یہ اعلان کیا کہ تم مسلمانوں اگر میری محبت چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، میری طرف سے مہربانیاں چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میں راضی بھی ہو جاؤں گا، تمہیں محبوب بھی بناؤں گا، تم پہ رحمت بھی نازل کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ دو وجہ ہیں دوستو اللہ کی ناراضگی کی، مسلمانوں کی غلامی کی، مسلمانوں کی مظلومیت کا ہو، یہ مظلوم مظلوم تو نہیں کہنا چاہیے، یہ اپنے اختیار میں مظلوم بنا ہوا ہے، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، اپنی مظلومیت کو ختم کیوں نہیں کرتا، اس نے اختیاری طور پر اپنی مظلومیت دی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اس کو صحت اور جوانی دی ہے، قوت اور طاقت دی ہے، اسلحے دی ہے، ایمان دیا ہے، علاقے اچھے دیے، وسائل دیے، اور کیا چیز مانگتا ہے اللہ سے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی مظلوم بنا ہوا ہے، یہ اس کی مظلومیت اختیاری ہے، اس کا بھیگ مانگنا اس کے اختیار میں ہے، اللہ اس کو دنیا پہ بادشاہی دینا چاہتا ہے، امارت دینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میں امریکہ کی غلامی میں خوش ہوں، میں ہندوؤں کی غلامی میں خوش ہوں، یہ غلامی خود اختیاری طور پر لے رہا ہے۔ دو وجہ ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ٹوٹی ہوئی ہے، رحمت کا منہ مڑ چکا ہے، عذاب آ رہا ہے، اور وہ دو وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ترقی سمجھتا ہے، دنیا سے محبت کر رہا ہے، ترقی سمجھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی اتباع میں نقالی میں، اور دوسرا اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اپنے وجود پر، اپنے گھر میں اور جہاں اس کا بس ہے، شریعت کے احکام کو توڑ رہا ہے دوستو، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور عذاب کے فیصلے آئے دن، عذاب کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف دوستو توجہ کرنا ضروری ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ضروری ہے، رب راضی ہوتا ہے، ندامت کے دو آنسوؤں سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرے دوستو۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا